एकादश मंत्र से ज्ञानी और ध्यान करने वाले ज्ञान और ध्यान के फलभेद दिखाते हैं। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणहि क्लेशेर्जन्म मृत्यु प्रहानि तस्याभिधाना तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। देवं ज्ञात्वा सर्वपाशापहानि, देव परमात्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म के ज्ञान से जान करके सारे पास की हानि निवृत्ति, बंधन की निवृत्ति। क्षीण ही क्लेश ही अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश क्षीण हो जाने पर जन्म मृत्यु प्रहानी, जन्म मृत्यु का त्याग। जन्म और मृत्यु दोनों का अभाव कहने से छह भाव विकार का निषेध हो जाता है। आत्म तत्व शुद्ध है, कोई विकार नहीं है, तो जन्म मृत्यु से रहित तो हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तस्य अभिधानात् तृतीयम देह वेदे विश्वेश्वर्यम, किंतु उसी परमात्मा के अभिध्यानात् ध्यान से तृतीयम स्थान है देह भेदे विश्वेश्वर्यम। देह भेदे देह समाप्त होने पर तृतीय स्थान विश्वेश्वर्यम, विराट हिरण्यगर्भ के अभिषेक तृतीय है कारण रूप ब्रह्म, उसको प्राप्त करता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के साथ एक होता है, विश्वेश्वर्यम प्राप्त करता है केवल। उसके बाद ब्रह्मलोक में ज्ञान प्राप्त होने पर फिर आप तो काम हो जाता है, केवल हो जाता है, क्रम मुक्ति फल प्राप्त करता है ध्यान करने वाले। ज्ञात्वेति ज्ञात्वा देवम, देव परमात्मा स्वयं प्रकाश को जान करके ज्ञान किस प्रकार होगा, अयम अहम अस्मि इति, अहम अस्मि इस प्रकार ज्ञान। असो तद इदम ऐसा नहीं, नेदम यद इदम उपासते, इदम तेन जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, अहम अस्मि इसी प्रकार ज्ञान। तो देवम ज्ञात्वा सर्व पाशाप हानि, पाश रूपाणाम सर्वेशाम हानि, बंधन रूप सर्वेशाम, सर्व कहने से अविद्यादि नाम अविद्या मूल है, उससे के कारण अस्मिता आदि है, क्लेश है, और काम कर्म बंधन जन्म मृत्यु आदि सब उसे रहित हो जाता है। अविद्यादि नाम हानि, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ही क्लेश है, पंच क्लेश क्षीणेर अविद्यादि भी क्लेश ही। अविद्यादि नहीं रहने से उसके कार्य भी नहीं होगा, तत्कार्य भूत जन्म मृत्यु अपहानि प्राणी, जन्म मृत्यु जनन मरणादि दुख हेतु विनाश, जनन मरणादि दुख के हेतु उसका नाश हो जाता है, विनाश। ज्ञान फलम प्रदर्शितम, ये ज्ञान का फल, ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति साक्षात, अज्ञानकारी की निवृत्ति, फिर दुख के आत्यंतिक निवृत्ति है, जन्म मृत्यु रहित होकर के मुक्त हो जाता है। ध्यान किंचित क्रम मुक्ति रूपम विशेष माह, ध्यान में कुछ विशेष है, किंचित क्रम मुक्ति रूपम विशेष, साक्षात मुक्ति नहीं, सद्य मुक्ति तो ज्ञान से ही है। ध्यान करने पर ऐसे ध्यान यदि अंतिम समय तक करते रहे, तस्य परमेश्वर से अभिध्यानात् अभिमुख्यन ध्यानात्, कहीं अभिमुख्यन कहने से अहम अस्मि से ध्यान अहंग उपासना और द्वैत उपासना भी हो सगुणों का, एक उपासना में श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना, मैं ही हूं ऐसा अद्वैत चिंतन। श्रवण मनन के पश्चात होता है निधिध्यासन, वो ज्ञान है, ज्ञान का साधन है। श्रवण मनन के बिना केवल श्रद्धा से गुरु उपदेश लेकर के चिंतन करते मैं ब्रह्म हूं, श्रवण मनन में प्रवृत्ति नहीं हो बुद्धिमान्द्य हो। रजगुण अधिक है तो सत्व गुण के बिना दीर्घ काल श्रवण करना कठिन होता है, तब वो ध्यान करे। अहमस्मि ब्रह्म इसे अद्वैत चिंतन ध्यान है, ये एक अहंग्र उपासना। सब ध्यान अहमस्मि ब्रह्म ऐसा नहीं, सब उपासना में श्रेष्ठ है अहंग्र उपासना। अहम अस्मि ब्रह्म ये निधि ध्यासन नहीं है। निधि ध्यासन तो श्रवण मनन करने के बाद संशय निवृत्त हो तो निधि ध्यासन होता है। श्रवण करने से शास्त्र विषय का संशय, प्रमाण संशय निवृत्त होता है। शास्त्र का तात्पर्य निर्धारण करना है श्रवण। शास्त्र में अद्वितीय वेदांत, वेदांत शास्त्र में अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपाद्य है। इसमें उपक्रम उपसंहार आदि लिंग है, इनसे निश्चय करना पड़ता है। शास्त्र का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है। अद्वितीय ब्रह्म कथन का अभिप्राय है ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। ये शास्त्र का तात्पर्य निर्धारण निश्चय करने के लिए श्रवण करना पड़ता है। सामान्य रूप से मालूम विश्वास कर लेते हैं, किंतु श्रवण करने पर विभिन्न स्थान में उपनिषद मंत्र को देख करके यदि श्रवण नहीं करके इसे मान लिया, फिर कभी कोई मंत्र देखा उसमें फिर संदेह हो जाएगा, ये तो द्वैत कहा गया, हम तब तक अद्वैत समझ रहे थे। कुछ लोग अद्वैत चिंतन करने लग जाते थोड़ी देर के लिए, बड़े खुश होकर के फिर बाद में देखते ये तो कुछ नहीं, इसको क्या कुछ हुआ नहीं, फिर इसको छोड़ करके ये द्वैत चिंतन करते हैं। कौतूहल वशत अद्वैत चिंतन कर दिया थोड़े दिन के लिए, फिर द्वैत में चला गया, फिर उसको छोड़कर कहीं दूसरे चरण में भटक गया। इसी प्रकार बहुत में होता है। श्रवण करके मंत्र का तात्पर्य, शास्त्र का तात्पर्य निश्चय करना, तब आगे फिर विचलित नहीं होगा। उसके बाद मनन करना पड़ता है। प्रपंच मिथ्या है कहना सरल है, साफ दिखता है मिथ्या कैसे कहेंगे। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, एक कैसे होगा। अब ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा, इतने सारे प्रपंच है द्वैत प्रपंच है, अद्वितीय कैसे होगा। अब प्रपंच नहीं रहे तब तो अद्वैत कहेंगे। जब तक तो प्रपंच दिखता है, खाना पीना कर खाते पीते रहते हैं, उसके बिना नहीं चलता है, फिर अद्वितीय कैसे कहेंगे। एक दिन भोजन के बिना नहीं चलता है, कहते ब्रह्म अद्वितीय है, तो ये कैसे हो सकता है। ये संशय दूर करने के लिए मनन करने की प्रक्रिया शास्त्र में है। उसी प्रक्रिया के अनुसार अनुकूल चिंतन करने से मनन। कुछ लोग कहते श्रवण मनन नहीं करो, विचार करो। विचार क्या चीज है, मैं कौन हूं विचार करो, पूछो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं पूछते रहो, उत्तर मिले मैं देवदत्त हूं, मैं मनुष्य हूं, बुद्धिमान हूं, ब्राह्मण हूं, यही मनन उत्तर मिलेगा। तो पूछने से क्या होगा, मैं कौन हूं, मैंने को पूछते रहो, उत्तर तुरंत उत्तर आ जाता है, बोलना नहीं पड़ता है। मैं कौन हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं कौन हूं, मैं बैठी का ध्यान करने वाला हूं, मैं कौन हूं, मैं ज्ञानी हूं, ऐसे ही तुरंत वो नहीं। शास्त्र के अनुसार विचार करना पड़ता है। विचार का अर्थ श्रवण मनन निधि ध्यासन है, यही विचार है, उसके बिना कोई अलग विचार नहीं है। अलग विचार तो हमेशा करते रहते हैं, वो विचार का कोई प्रयोजन नहीं है। वेदांत विचार है श्रवण मनन, श्रुति अनुकूल तर्क के द्वारा मनन करना पड़ता है, तर्क से मनन करना पड़ता है। मनन करने पर ये संशय दूर होता है, जिसको कहते प्रमेय संशय। प्रमेय है वेदांत प्रमेय, जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म अद्वितीय, वो संशय निवृत्त होता है, तब होता है निधि ध्यासन। उसके बिना जो मैं ब्रह्म हूं इसे चिंतन करते हैं, यदि मैं ब्रह्म हूं निरंतर चिंतन करते हैं तो अहंग्रह उपासना है। ये चिंतन नहीं होता है थोड़े दिन के बाद, फिर द्वैत चिंतन करते हैं वो भी उपासना है, तो सगुण ब्रह्म का भी ध्यान किया जाता है। तो ध्यान का फल थोड़ा विशेष कहते हैं। तो अभिध्यानात अभिमुखेन ध्यानात अहंग्रह उपासना कर सकते हैं, अथवा भेद दृष्टि से उपासना कर सकते सगुण ब्रह्म का। देह भेदे शरीर पात उत्तर कालम, देह भेद कहा था, देह का भेद नष्ट होगा शरीरपात प्रारब्ध समाप्त होने पर। और चिरादिना देवयान पथा गत्वा परमेश्वर सायुज्यम गतस्य तृतीयम। और चिरादि मार्ग उत्तरायण मार्ग से देवयान मार्ग से जा करके उपासना से देवलोक की प्राप्ति, देवलोक ब्रह्मलोक तक परमेश्वर सायुज्यम ब्रह्मा जी के सायुज्य ब्रह्मलोक में एक को एकत्व को प्राप्त करके तृतीयम तृतीय स्थान का विराट हिरण्यगर्भ स्थूल सूक्ष्म की अपेक्षा तृतीय है, विराट रूप अपेक्षा अव्याकृत परम व्योमा कारण ईश्वरावस्थम। अव्याकृत उसका नाम है, माया विशिष्ट चेतन है, परम व्योम परमाकाश जो कि जगत का कारण है, ईश्वर अवस्थम ईश्वर रूप से स्थित होता है, होकर के विश्वेश्वर्यम लक्षणम फलम भवति सर्व ऐश्वर्यम विश्वेश्वर्यम लक्षण में से सर्व ऐश्वर्य रूप फल सतत अनुभूय। ब्रह्मलोक में बहुत ऐश्वर्य है, स्वर्ग में तो इच्छा मात्र से भोग्य वस्तु की उपस्थिति हो जाती है, अभिलाष उपनीतम च। ब्रह्मलोक में भोग्य विषय की आवश्यकता नहीं, उसके संकल्प करने से उसका आनंद प्राप्त हो जाएगा। भोग्य विषय की इच्छा कर सामने आए फिर खाओ तभी सुख अनुभव होगा, अब ब्रह्मलोक में खाने की आवश्यकता नहीं। दांत टूटने के बाद स्वर्ग में तो 30 साल उम्र रहता है, यहाँ नारियल खाने की इच्छा है दांत नहीं है, सामने नारियल है, अथवा दांत मजबूत है खाने के लिए तो समय लगेगा, किंतु ब्रह्मलोक में खाने की आवश्यकता नहीं, बस उसका नाम उसका चिंतन करते ही उसका आनंद प्राप्त हो गया। तो ये और अणिमा लक्ष्मी आदि ऐश्वर्य पितृलोक को देखना चाहेगा तो उसके पितृलोक सब उपस्थित हो जाएंगे, बहुत वो प्राप्त हो जाता है ऐश्वर्य। तद अनुभव तत्रैव निर्विशेषम आत्मानो ज्ञात्वा निर्विशेष परब्रह्म का साक्षात्कार करता है, कभी ब्रह्मा जी के उपदेश से कभी पूर्व उपदेश से परमात्मा के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा। जो अहंग्र उपासना करके जाते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, अन्य कर्म कुछ उपासना से जाते हैं जिसको ज्ञान हो जाएगा मुक्त हो जाएगा, ज्ञान नहीं होगा तो फिर आएगा आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तन योजन, तो केवल हो जाता है। केवल क्या है, निरस्त समस्त ऐश्वर्य तदुपाधि सिद्धि, उसमें केवल में कोई सिद्धि ऐश्वर्य कुछ नहीं है, शुद्ध ब्रह्म है, उपाधि नहीं, गुण नहीं, माया के कार्य कुछ नहीं, आत्मस्वरूप अव्याकृत परम व्योम कारण ईश्वर आत्मा तृतीय अवस्थम विश्वेश्वर हित्वा आप काम हो जाता है, आत्म काम पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप अवतिष्ठते। सारे ऐश्वर्य सिद्धि जो अव्याकृत रूप था, परम आकाश रूप कारण ईश्वर रूप था, ये तृतीय अवस्था था स्थूल सूक्ष्म की अपेक्षा, विराट हिरण्य गर्भ अपेक्षा उसी को छोड़ करके विश्वेश्वर्यम विश्वम ऐश्वर्यम यस्य सारे ऐश्वर्य वाला रूपे उसको छोड़ करके विश्व ऐश्वर्य सर्व ऐश्वर्यम विश्वम च तद ऐश्वर्यम च कर्मधार करना, सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके आपता काम हो जाता है। आपता काम ये न आपता काम, काम्य वस्तु सब की प्राप्ति हो गई, ऐश्वर्य सब प्राप्त होने पर भी ब्रह्मलोक में आपता काम नहीं हुआ था, ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी आपका काम नहीं है और प्राप्त करने की इच्छा रहती है, किंतु जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है ऐश्वर्य को छोड़ देता है तो भी कोई ऐश्वर्य नहीं कुछ नहीं गुणा नहीं तो भी आपका काम आपता है काम आय काम्य वस्तु सब की प्राप्ति हो गई, ऐश्वर्य नहीं है कुछ सामर्थ्य नहीं है तो भी आपका काम हो जाता है ज्ञान होने पर, यही विशेष है ज्ञान में। ऐश्वर्य सब प्राप्त होने पर भी अपूर्णता है, किंतु ऐश्वर्य त्याग सब का छोड़ करके ज्ञान हो गया तो पूर्ण काम हो गया। आप तो काम क्यों, क्योंकि आत्म काम है, आत्मा काम यस्य काम काम्यमान, आत्मा की इच्छा करता, आत्मा से अलग नहीं, आत्मा तो अपना स्वरूप है, उसकी क्या इच्छा करेगा। काम्य वस्तु जितने हैं सब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई वस्तु भिन्न हो तो उसकी इच्छा करेंगे, अपना स्वरूप से भिन्न नहीं। आत्मा काम हो गया तभी आप्त काम होता है, आत्मा काम नहीं तो आप्त काम हो नहीं सकता है। माया से इतने ब्रह्मांड है, कितने ऐश्वर्य से कितने प्राप्त करे, फिर भी और कुछ रह जाएगा, और कुछ है, अनंत ऐश्वर्य है, बहुत प्राप्त होने के बाद फिर और क्या है। किंतु आत्मा काम हो गया, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, तो सब मिल गया, अपना स्वरूप आत्मा ही है, नित्य प्राप्त है, और काम्य वस्तु अलग है ही नहीं। तब पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म रूप हो जाता है, पूर्ण परिपूर्ण आनंद रूप वही अद्वितीय ब्रह्म है, इसे अवतिष्ठते मुक्त हो जाता है, क्रम मुक्ति को प्राप्त करता है ध्यान करने वाला। एतद उक्तम अवति सम्यक दर्शन से तथा भूत वस्तु विषयत्वेन निर्विषय पूर्णानंद आदित्य ब्रह्म विषयत्वाद विज्ञान अनंतरम अविद्या तत्कार्य प्रहाणेन पूर्णानंद आदित्य ब्रह्म रूप अवतिष्ठते। सम्यक दर्शन से, सम्यक दर्शन यथार्थ ज्ञान, वेदांत श्रवण करने के बाद भी कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी नहीं बहुत को भ्रम होता है, पहले पर तो भ्रम ही होता है। इंद्र विरोचना को भी भ्रम हुआ था, कितने साल रहने के बाद 32, अब विरोचना तो चला ही गया, इंद्र फिर वापस आया, फिर और 32, फिर 32 भ्रांति हो जाती है। सम्यक दर्शन संशय विपर रहित ज्ञान, वो तथाभूत वस्तु विषयत्व वास्तव वस्तु को विषय करता है सम्यक दर्शन। नहीं तो देहादि को मन बुद्धि को कुछ मान करके मैं ब्रह्म हूं, समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूं, और कुछ ही नहीं। मैं शब्द से कोई बुद्धि को लेता है, कोई मन को लेता है, कोई प्राण को लेता है, प्राण निकल जाता हुई मैं ही हूं, तो मैं ही ब्रह्म हूं कहा था, प्राण ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म, अरे मैं कहते समय प्राण, मैं ब्रह्म मन को मान करके, मैं ब्रह्म बुद्धि को मान करके, तो मन बुद्धि प्राण में से ब्रह्म मानने वाले तीनों में से सम्यक दर्शन कौन सा है। मैं ब्रह्म निश्चय भी है, बुद्धि को मानने वाला मन को प्राण को, किंतु भ्रांति है। जो सम्यक दर्शन होता है वो तथा वस्तु विषय तो नहीं, यथार्थ वस्तु विषय का वास्तव सर परिपूर्ण ब्रह्म शुद्ध तत्व को विषय करने वाले सम्यक दर्शन। इसलिए श्रवण मनन की आवश्यकता है, नहीं तो इसे भी मैं ब्रह्म बहुत को मालूम हो जाता, लग जाता कि मैं ब्रह्म हूं, किंतु मैं शब्द का अर्थ पता नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं, देह में अहम बुद्धि क्यों करते हो, मैं तो ब्रह्म हूं, वो नहीं जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं। तथा तो शुद्ध मैं शब्द का लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य, जब तक देह में संशय विपर्य रहित, देह में मैं ब्रह्म हूं ऐसे कहते समय कूटस्थ चैतन्य शुद्ध चैतन्य में संशय विपर्य रहित ज्ञान हो, देह में विपरीत बुद्धि, देह में अहम बुद्धि है तो इसका नाम विपरीत भावना। खाली स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में मानव बुद्धि प्राण में भी अहम बुद्धि कभी कभी हो जाती है, इसका नाम विपरीत भावना। ऐसे संशय विपर रहित ज्ञान है सम्यक दर्शन, जो व्यापक ब्रह्म अद्वितीय है अहम अस्मि, देह के साथ कोई संबंध नहीं है, कितने देह कितने जीव कितने वस्तु है पदार्थ है, एक शरीर में क्यों आ सकती है, अज्ञान के कारण। जो ज्ञान हो जाता है अपना देह दूसरा देह सारा ब्रह्मांड पर्वत पत्थर सब बराबर है, तभी सुनिच सपा के जो पंडिता समदर्शन बनेगा, और अपने देह में अहम बुद्धि रहती तब उसको संशय विपरीत भावना निवृत्ति के लिए मनन निधिदासन चाहिए, तब यथार्थ वस्तु विषय का ज्ञान होता है। यथार्थ वस्तु तो निर्विषय पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म है, निर्विषय ज्ञान विषय रहित है, परिपूर्ण आनंद ही अद्वितीय ब्रह्म, उसको विषय करता है सम्यक दर्शन। ब्रह्म विषयत्वात् सम्यक दर्शन से अद्वितीय ब्रह्म विषयक होने से यथार्थ वस्तु अद्वितीय ब्रह्म विषयक। अद्वितीय ब्रह्म में ज्ञान अहम ऐसा निश्चय होते ही ज्ञानानंतरम अविद्या तत्कार्य प्रहाणेन, ज्ञान होते ही अविद्या तत्कार्य अविद्या नष्ट हो जाता, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या निवर्तक जो ज्ञान है परिपूर्ण ब्रह्म विषयक ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ज्ञान रूप जो ब्रह्म है वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है। ज्ञान ब्रह्म रूप जो ज्ञान उसका जो साक्षात्कार है मैं हूं ब्रह्म वो ज्ञान, वो ज्ञान अनित्य है महावाक्य से उत्पन्न होता है। उस ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति होती है अविद्या तत्कार्य प्राण है ना, और अविद्या निवृत्त होने से अविद्या कार्य भी नष्ट हो जाता है। रज्जु के ज्ञान होते ही रज्जो ज्ञान नष्ट हो गया और रज्जो ज्ञान का जो कार्य था परिणाम था सर्प वो भी नष्ट हो जाता है। सर्प जैसे दिखने पर भी मिथ्या तो बुद्धि सत्य तो बुद्धि निवृत्त होकर के मिथ्या तो बुद्धि हो जाती है, अविद्या कार्य सारा प्रपंच निवृत्त हो जाता है। निवृत्त होगा क्या था नहीं प्रलय हो जाएगा, से दिखने पर भी व्यवहार अवस्था में मिथ्या तो बुद्धि सब का सबके साथ असंग होकर के असंग शुद्ध चिद रूप हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति परिपूर्ण ब्रह्म रूप हो जाता है, जो परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होकर के रहता है ज्ञान के फल। ध्यान से पुनः सहसा न निराकारे बुद्धि पर प्रवर्तते इति सविशेष ब्रह्म विषयत्वात्। शीघ्र निराकार में बुद्धि स्थिर नहीं होती है, प्रभुत नहीं होती है। सहसा बहुत अंतकोण शुद्ध होगा तो निराकार ब्रह्म में हूं अहंग उपासना हो सकती है, अहंग उपासना भी सब लोग नहीं कर सकते हैं। निराकार ब्रह्म में हूं इसे चिंतन कैसे होगा, थोड़ी दिन चिंतन हो जाता है फिर इसको छोड़ करके सविशेष ब्रह्म चिंतन होता है। सहसा शीघ्र प्रभुता नहीं होती बुद्धि, इसलिए सविशेष ब्रह्म विषय अधिकतर ध्यान सविशेष ब्रह्म सगुण ब्रह्म विषय का निर्गुण ब्रह्म विषय का हम अस्मि से यदि अहंग उपासना करे तो श्रेष्ठ है, नहीं तो सविशेष ब्रह्म विषय को होता है। और सविशेष ब्रह्म का ध्यान करेगा तम यथायथ उपसते तदेव भवति, जैसे उपासना करेगा ऐसे ही फल प्राप्त करेगा। भिन्न दृष्टि से ब्रह्म विषय का सविशेष ब्रह्म उपासना करने से थोड़े देर नहीं निरंतर उपासना करे तभी सविशेष ब्रह्म को प्राप्त करेगा। सविशेष विशेष्वर्य लक्षण ब्रह्म प्राप्तिया, जो सविशेष ब्रह्म है विश्वम ऐश्वर्य में से ऐसा विश्वेश्वर्य है लक्षण जिसका विशेष्वर्य लक्षण ऐसा विश्वम च तद ऐश्वर्य सर्वैश्वर्य लक्षण है ब्रह्म का, उसकी प्राप्ति होती है। प्राप्ति होने पर विश्वेश्वर्य अनुभूय सारे ऐश्वर्य का अनुभव करता है ब्रह्मलोक में। निर्विशेष पुण्यानंद ब्रह्मात्मान ज्ञात्वा ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य भोग करने के बाद फिर निर्विशेष पुण्यानंद परिपूर्ण ब्रह्म है जो कि आत्मा से अभिन्न, उसका साक्षात्कार होने पर केवल आप्त काम केवल हो जाता है आप्त काम आत्म काम अभाप्त अशिष्य पुमर्त मुक्त होती। आत्म काम है आप्त काम है आत्मा पहले आप्त करके आत्म श्रुति में आया आप्त मतलब सब पुरुषार्थ प्राप्त हो गया तो आत्म काम होने के कारण अभाप्त प्राप्त हो गया अशिष्य पुमर्त ये न अभाप्त अशेष पुमर्थ हो ये न सारे पुरुषार्थ सब कुछ प्राप्त हो गया। ये नहीं कि मुक्त तो हो गया और कुछ अर्थ काम बाकी रह गया ऐसा नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है धर्म अर्थ काम सब मुक्त हो जाता है। और कुछ कर्तव्य नहीं रहता है कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहता रहती नित्य आनंद रूप से रहता है। तथा शिव धर्म उत्तरे ज्ञान ध्यान और वैश्वेश्वर्य लक्षणम केवल दोनों में ज्ञान ध्यान का फल कहा गया। आप्त काम लक्षण ज्ञान का फल केवल आप्त काम फलम दर्शयति। ध्यानाद ऐश्वर्यमतुलम ऐश्वर्यात् सुखमुत्तमम् ज्ञानेन तत्परित्यज्य विदेहो मुक्तिमाप्नुयात्। अतुलम ऐश्वर्यम्, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है जिसकी कोई तुलना नहीं। अतुलम ऐश्वर्यम्, निरुपम ऐश्वर्य है, ऐसे लोक में कहीं नहीं मिलेगा। सम्राट हो उसको जितने प्राप्त है वो कुछ नहीं, उसके सौगुना सौगुना सौगुना सौगुना करके ब्रह्मलोक आनंद तक कितने अधिक है, इसे उसकी कोई तुलना नहीं है। ऐश्वर्यात् सुखम, ऐश्वर्य के बाद फिर ज्ञानेन उत्तम सुख प्राप्त करता है। सुखम उत्तम, ऐश्वर्य से उत्तम सुख तो प्राप्त कर लेगा किंतु वो सब उसको छोड़ देता है। ज्ञान है ना तत्परित्यज्य। उत्तम सुख क्या है? ब्रह्म रूप सुख नहीं, ऐश्वर्य से जो सुख प्राप्त होगा विषय सुख में सबसे श्रेष्ठ अधिक सुख प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब ज्ञान हो जाता है निर्गुण ब्रह्म में हूं तो सगुण माया प्रकृति का जितने कार्य ऐश्वर्य सब माया का कार्य मिथ्या है। सारा ऐश्वर्य मिथ्या निश्चय होने के बाद कितने ऐश्वर्य को साथ में रखना चाहेगा? मिथ्या निश्चय होने पर सत्य तो बुद्धि से तो रजत समझ करके रखा, बाद समझ रहा है सब चीज ऐसी पिए रजत नहीं है, फिर ढोकर क्यों लेना, छोड़ो फेंको। कोई गया था सालग्राम सोच करके पत्थर इकट्ठे किया गंडोदर नदी में, पत्थर कुछ रखा ये सब सालग्राम होगा, कोई आकर देखा नहीं ये सालग्राम नहीं, दिखा दिया देखो पत्थर में घिस करके, ये नहीं फेंको। पहले पहले कहा क्यों फेंकेंगे सालग्राम, जैसे काला काला दीता लेंगे, फिर बाद में जो निश्चय हो जाते सालग्राम है ही नहीं, प्रामाणिक व्यक्ति कहता है तो फिर इतने वजन क्यों लेना, सौ फेंक देता है, व्यर्थ क्यों लेगा। ऐश्वर्य सब पहले प्राप्त करता है ब्रह्म लोक जा करके, जो ज्ञान हो जाता है समझ लेता है ऐसा ऐश्वर्य सब मिथ्या है। ब्रह्म लोक ऐश्वर्य इसी लोक में सामान्य थोड़े कुछ प्राप्त करने के जो चाहता है सबसे और मूर्ता है। ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भी मिथ्या है, यहाँ जो भी प्राप्त हो जाए तो क्या है, जब अज्ञान है तब ये सब प्राप्त हो, नाम हो धन संपत्ति हो बहुत इच्छा है। जब निश्चय श्रवण करके वेदांत का तत्व थोड़े समझने लग जाता है, जगत मिथ्या है कहते मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या है, लोक उपदेश करते मिथ्या है, धन को त्याग करो वैराग्य सिखाते हैं, क्या करना है हमको दे दो, धन मिथ्या है पास में नहीं रखो हमको दे दो, संग्रह बुद्धि वो मिथ्या कहते कहते भी इकट्ठी करने की इच्छा। किंतु वास्तव यदि मिथ्या तो बुद्धि हो जाए तो फिर सब छोड़ करके परिपूर्ण आनंद रूप प्राप्त हो जाता है। तभी मिथ्या तो बुद्धि होने पर सब का त्याग कुछ जरूरत नहीं, सारे ऐश्वर्यों का त्याग करता है, तब ज्ञाने न तत्परित्यज्य सारे ऐश्वर्य सारे सब कुछ छोड़ने पर विदेह हो जाता है, मुक्ति में अपने आत्म मुक्ति को प्राप्त करता है। देह संबंध रहित तो हो जाता है विदेह, अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान कार्य सब नष्ट होगा तो विदेह हो जाता है। जब तक तो प्रारब्ध है तब तो तक तो जीवन मुक्त है, प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। तथा च दहरादि सभी से सगुण उपासक नाम दहर ब्रह्म है, दहर उत्तरेभ्य दहराकाश ब्रह्म है, उत्तर वाक्यों से निश्चय होता है ब्रह्म सूत्र में आया। हृदयाकाश का उपासना ये सभी से ब्रह्म सगुण उपासना करने वाले सब ब्रह्म लोग जाते हैं, उनका फल कहा गया। यदि पितृलोक काम भवती संकल्प आदिवास्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, यदि पितृलोक को चाहता है संकल्प मात्र से उसके पितृलोक सब उपस्थित हो जाते हैं। सब कितने जन्म के पितृलोक उपस्थित हो जाएंगे, किंतु जितने जन्म उसके पहले हुआ था सब जन्म के पितृलोक यदि उपस्थित हो जाएंगे क्या क्या उपस्थित होंगे मालूम है? इसमें जागर भी रहेंगे, सर्प भी रहेंगे, मेढक भी रहेंगे, सुअर भी रहेंगे, पेड़ भी रहेगा, कीड़े मकड़े रहेंगे, क्योंकि इसके पहले अनादिकाल से जन्म कितने जीवन में जन्म हुआ है या खाली मनुष्य साधु बन कर गए? सब जन्म में सब सबके जन्म के पितृलोक उपस्थित होंगे तो खुश सुख खुशी हो जाएगी, खुश हो जाएगा। इसलिए जो इष्ट है उपस्थित होंगे, अनिष्ट उपस्थित नहीं होगी। शास्त्र में आया संकल्प करने से उसके पितृलोक उपस्थित होंगे, कौन? जिनको देखने से आनंद मिलेगा, खुशी होगी, और जिनको देखने पर घृणा, वो उपस्थित नहीं होंगे। नहीं तो उपस्थित हो जाएंगे तो कोई कह जरूरत नहीं, ऐसे देखना नहीं चाहेगा। पितृलोक को देखने के चाहेगा, उसमें सब जंतु उपस्थित हो जाएंगे तो आकर चाटने लगे तुम हमारा बच्चा था, किन्तु पितृलोक उपस्थित हो जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये चाहेंगे पितर के लोगों को उपस्थित हो जाए, अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद आ जाएंगे पितृलोक, कोई नहीं आएगा। ये कहीं कहीं श्रुति में कहा गया सगुण ब्रह्म ज्ञान का उपासना का फल, ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए कहीं कहीं कहा दिया निर्गुण ब्रह्म ज्ञान होने के बाद उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, पितृलोक उपस्थित हो जाएंगे, ये नहीं, कुछ नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं करता है। जगने के बाद सपने से, तो सपने में जो मकान है उसको मेरे मकान मेरे पास आ जाए, फिर देखने की इच्छा होती है, झूठा है, कैसे कोई चाहता है फिर सपना आकर के वही मकान मुझे दिखे, मकान दिखने से क्या होगा? बंध्या सपने में देखा दो चार पांच पुत्र है, फिर चाहती है सपने में पूरी पांच पुत्र मेरे पास आ जाए, तो मिथ्या है। इसी प्रकार मिथ्या वस्तु की इच्छा नहीं होती है। तो ज्ञान होने के बाद किसी की इच्छा नहीं, कुछ की प्राप्ति नहीं, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं है। ध्यान करके जो ब्रह्मलोक में जाते हैं ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, इस श्रुति कहती है। तथा च प्रश्न उपनिषदि स यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिते तेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न इत्यादिना परम पुरुषम अभिध्यायित अर्चरादि मार्ग उपदेश पूर्वकम सहित जीव घनात् परात् परम पुरुषम पुरुषमिच्यते इति ब्रह्मलोकम गतस्य तत्रैव सम्यक् दर्शन लाभं दर्शयित्वा तम ओंकार नैवायतनेन अन्येति यः पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति तीन मात्र वाला ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है तो तेजसी संपन्न तेज में सूर्य रूप हो जाता है तेजसी सूर्य परम पुरुषम अभिध्यायत परम पुरुष ब्रह्म का ध्यान जो करता है तो और चिरादि मार्ग उपदेश पूर्वकम उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म लोक जाएगा। सही तस्मा जीव घनाद जीवों का घन है समष्टि जीव है समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी है समष्टि जीव है एक अद्वितीय एक ही जीव है हिरण्यगर्भ उसका ही विस्तार है परा तो सबके अपेक्षा पर है उससे भी पर है ब्रह्म पुरुष स्वयं सबके शरीर में रहने वाला ब्रह्म पुरुषम इच्छते वहां ज्ञान प्राप्त करता है ब्रह्म लोक में यदि ब्रह्म लोक गतस्य तत्रैव सम्यक दर्शन लाभम ब्रह्म लोक में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा दिखा करके तम ओंकार नैवायतनान्वेति विद्वान यत शांतम अजरम अमृतम अभयम परम चेति इति सम्यक दर्शनेन मुख्य उपदिष्ट ओंकार रूप आयतन के द्वारा अन्वेति प्राप्त करता है विद्वान यत शांतम ब्रह्म है जरा रहित है अमृत है मृत्यु रहित अभय है परम ब्रह्म तो सम्यक दर्शन से मोक्ष कहा गया प्रश्नोपनिषद में तम एवं विद्वान अमृत यह भवति तम एवं विद्वान अहम ब्रह्म से ज्ञान होने पर यही मुक्त हो जाता है इति विदुषो अर्चिरादि गमन विनय बिना यही व अमृतत्व प्राप्ति दर्शयति ज्ञान हो जाने पर उत्तरायण मार्ग से जाएगा दक्षिणायन मार्ग से जाएगा नहीं जाएगा अर्चिरादि गमन विनय अर्चितादि मार्ग से गमन के बिना यही मुक्त हो जाता है। ये अमृतत्व प्राप्ति, अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति श्रुति दिखाती है। अथा कामय मान बृहदारण्यकम् इति आरभ्य न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्मापेति। प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है ज्ञानी का, स्वयं ब्रह्म पहले से ब्रह्म रूप होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। पहले से अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्म स्वरूप था तो देह समाप्त हो गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया, फिर ब्रह्म को प्राप्त करता है। पहले यदि ब्रह्म था फिर ब्रह्म को प्राप्त क्या करेगा, ये गौण प्रयोग है। अब्रह्म की निवृत्ति हो जाती है, देहादि से रहित तो हो जाता है, ब्रह्मे व्यसन ब्रह्मापेति। वो प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति होती केवल अप्राप्त ब्रह्म की निवृत्ति। एक अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान मात्र से प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान हो गया तो प्राप्त, दशम तुम हो ज्ञान हो गया, उसको देखने के लिए कितने दूर जाना पड़ेगा, दशम स्वयं अपने है। जब ज्ञान नहीं हुआ ढूंढते रहो, जितने दूर जाओ दशम नहीं दिखेगा, ज्ञान हो गया तो जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। विनेव उत्क्रांतिम विदुष मोक्ष उपदिष्ट। उत्क्रमण के बिना, प्राण के उत्क्रमण के बिना ज्ञान का मोक्ष, ज्ञानी का मोक्ष होता है, ये कहा गया। प्रश्न क्या, उदस्मात प्राण उत्क्रामन्ति अहो नेति, नेति होवाच आज्ञ बलकर अस्मात् प्राण उत्क्रामन्ति अहो, अहो न आहो उत्क्रामन्त्यहो, नेति बृहदारण्य उपनिषद में देखना पड़ेगा। उदस्मात् प्राण उत्क्राम, उत का अर्थ क्रामति का अन्वय व्यवहिताश्च छंद में। अस्मात् प्राण उत्क्रामन्ति आओ न इति पूछा गया याज्ञवल्क्य ने, क्या नेति उवाच याज्ञवल्क्य, प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है ज्ञानी का। इति प्रश्न पूर्वकम उत्क्रांति अभाव दर्शित, प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है ज्ञानी का। तथा च ब्राह्मे पुराणे जीवन मुक्ति गत्य भाव च दर्शयती, जीवन मुक्ति दर्शयती और गमन अभाव ब्रह्म पुराण में। यस्मिन् काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलं तस्मात् काला समारभ्य जीवन मुक्तो भवेद् असौ। जिस समय स्वमात्मानं योगी जानाति केवलं, केवल अद्वितीय आत्मा उसको जान लेता है, अहम् अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार तस्मात् कालात् समारभ्य, उसी समय से ही जीवन मुक्त स्वभावित, उसी समय ही जीवन मुक्त हुआ। जितने जी मुक्त है ज्ञान होते ही, मोक्ष से नैव किंचित् स्याद् अन्यत्र गमनम् क्वचित् स्थानम् परार्ध्यम् परम् यत्र गच्छन्ति योगिनः। मोक्षस्य नैव किंचित् स्याद् गमनम्, मोक्षस्य नैव किंचित् स्याद् अन्यत्र गमनम् क्वचित्, अन्यत्र गमनम् किंचित् न स्याद् मोक्ष प्राप्ति के लिए। स्थानम् परार्ध्यम् अपरम्, परस्य अर्धम्, परार्ध परार्ध्यम् अपरम्, परार्ध पर्यंत रहते ब्रह्मलोक ही स्थान। यत्र गच्छन्ति योगिनः, योगी लोग ध्यान करने वाले जो ब्रह्मलोक जाते हैं तो परार्ध परार्ध्य परार्ध्य पर्यंत है, और परस्य अर्धम परार्धम परार्ध्यम, परार्ध्य कहते हैं परार्ध स्थायी, द्विपरार्ध परार्ध होता है, दो भाव होता है। ब्रह्मलोक का स्थान, ब्रह्मलोक रहता है चतुर्युग सहस्राणि, सहस्र चतुर्युग ब्रह्म का दिन है, फिर रात्रि बीतने है, इसके हिसाब से फिर हिसाब करेंगे सौ वर्ष आयु, मास वर्ष होकर के सौ वर्ष। तो जो ध्यान करने वाले ब्रह्मलोक को जाएंगे किंतु जीवन मुक्त होता है, वहां कोई अन्यत्र गमन नहीं होता है। अज्ञान बंध भेदस्तु मोक्ष ब्रह्म लय लय स्थिति, अज्ञान बंध भेदस्तु मुख्य ब्रह्म लय ब्रह्म भी लीन हो जाएगा ब्रह्मावि ब्रह्मण लय तथा लयंगे विदुष जीवन उत्तीर्ण लिंग पुराण में यह लोके परे चैव कर्तव्य नास्ति तस्य वै जीवन मुक्त यतस्तस्माद् ब्रह्म वित परमार्थतः ज्ञानी के लिए इस लोक में कोई कर्तव्य नहीं परे चैव स्वर्ग आदि प्राप्ति करने के लिए कुछ कर्तव्य नहीं है यत जीवन मुक्त जीते जी मुक्त हो गया तस्माद् ब्रह्मविद परमार्थतः परमार्थतः ब्रह्मविद मुक्त हो गया कुछ कर्तव्य नहीं कृतकृत्य हो गया। शिव धर्म उत्तरे वांछाते कर्तव्यम किंचिदस्य न विद्यते यही वश विमुक्त संपूर्ण समदर्शन वांछा अत्ये किंचित कर्तव्य न वांछा का इच्छा है इच्छा निवृत्त हो जाती है किंचित अभी कर्तव्य न विद्यते जो ज्ञान हो गया वासना निवृत्त हो गई तो कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता है यही वस विमुक्त से आता यही मुक्त हो जाता है संपूर्ण ब्रह्म रूप होता है समदर्शन हो जाता है। तस्माद् उपासको देहाद् उत्क्रम्य अर्चिराधना देव आनेन विशेषर्यम ब्रह्म प्राप्य विशेषर्यम अनुभूय तत्रैव केवलम प्रत्यस्तमित भेद पुनानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवल आत्मकाम मुक्त भवति। उपासक जो होता है ध्यान करने वाला उपासना के काम से उपासना का फल रूप देह से उत्क्रमण होता है और उत्तरायण मार्ग से देवयान मार्ग से जाकर के ब्रह्म लोक में विश्वेश्वर्यम ब्रह्म प्राप्य विश्वम ऐश्वर्यम यस्य ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करके विश्व पुनः ऐश्वर्य को अनुभव करके वही केवल हो जाता है प्रत्यस्तमित भेद पुनानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानु ज्ञात्वा प्रत्यस्तमित भेद यत जिसमें कोई भेद नहीं परिपूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म वही आत्मा है उसका ज्ञान प्राप्त करता है ब्रह्मलोक में। ज्ञान होने पर केवल आत्मा काम हो गया आत्मा से भिन्न कोई काम्य वस्तु नहीं रहा कोई ऐश्वर्य आदि की आवश्यकता नहीं यत्र तो से आत्मेव से आता किम प्रजया कर श्याम ऐसा नो ये आत्मा है लोग सारे ब्रह्मांडी आत्मस्वरूप हो गया प्रजा पुत्र धन आदि का फल कोई प्रयोजन है ही नहीं मुक्त तो हो जाता है। विद्वान निर्विशेष पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म विज्ञानाद अशेष गंत्रि गंतव्य गमनादि भेद प्रत्यस्तमय प्रत्यस्तमयाद विनय उत्क्रांति देवयानम च ब्रह्म ज्ञान समानांतरम जीवन मुक्तो ब्रह्म ज्ञान समानांतर ब्रह्मानंद अनुभूय। ये विद्वान ज्ञानी का विलक्षण फल है निर्विशेष पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान से जिसमें कोई विशेष नहीं है निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म है परिपूर्ण आनंद रूप अद्वितीय ब्रह्म के विज्ञान आद साक्षात्कार होने पर अशेष गंत्री गंतव्य गमनादि भेद प्रत्यस्तमय आद गंता गंतव्य गमनादि गंता जीव गंतव्य ब्रह्म ब्रह्मलोक गमन सब भेद रहित प्रत्यस्तमय आद सब का भेद का प्रत्यस्त अस्त हो जाता है समाप्त होने से विनय उत्क्रांति देवयानंच ना तो देह से प्राण का उत्क्रमण ना तो देवयान मार्ग में गमन कुछ नहीं ब्रह्म ज्ञान समानांतर जीवन हो तो ब्रह्म ज्ञान होते ही सम्यक अनंतर व्यवधान नहीं है समानांतरम अनंतर नहीं समानांतरम सम्यक अनंतर मतलब अव्यवहित ही मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान समानांतरम ब्रह्मानंद मनुभ्य ब्रह्मानंद ब्रह्म रूपानंद विज्ञान आनंद ब्रह्म अनुभव करने क्या तद्रूप जो हो गया तो ब्रह्मानंद स्वरूप आत्मरति आत्मनिरति यस्य और अन्यत्र क्रीड़ा करने के लिए किसी विषय की आवश्यकता नहीं आत्मतृत आत्मा में ही तृप्त रहता है आत्मनैव अंत सुख आत्मसुख आत्मनैव अंदर सुख है अंतर आराम अंतर आरामण क्रीड़ा जिसका अंतर्ज्योति स्वयं प्रकाश है अंदर ही प्रकाश रूप आत्म क्रीड़ा आत्मा में क्रीड़ा है अन्य बाह्य विषय के बिना आत्मरति आत्ममिथुन आत्मानंद क्रीड़ा है बाह्य साधन सापेक्ष रति है बाह्य साधन के बिना आत्मनिरति जैसे आत्मा में ही मिथुन सब कुछ सुख आत्मा स्वरूप ही, आत्मा से बिना कुछ नहीं, आत्मा आनंद ये स्वराज्य भूमि स्वयं महिमनी अमृतो अवतिष्ठ थे। स्वराज स्वयं राजते थे स्वराट तस्य भाव स्वराज्यम स्वयं राजते स्वयं अन्य निरपेक्ष होकर के अन्य कोई है नहीं स्वयं अद्वितीय ब्रह्म रूप से रहता है वही स्वराज्य है वही भूमि व्यापक ब्रह्म स्वयं महिमनी रहता अपने स्वरूप में अन्य कोई उसका आश्रय महिमा कुछ नहीं अमृत होकर के रहता है। तद हेतुत्वाद बाह्य विषय परित्यागेन ब्रह्मणि आदाय वांग मन काय निष्पाद्यम छतस्मार्त लक्षणम कर्म हित्वा कर्म कृत्वा विशुद्ध सत्व योगार्भूत्वा समाधि साधन संपन्न। ऐसे ज्ञान का हेतु होने से त्याग ही हेतु है बाह्य विषय परित्यागेन बाह्य जे रूपादि विषय को छोड़ करके ब्रह्मणि आधाय वांग मन काय निष्पाद्यम श्रौत स्मार्त लक्षण कर्म श्रुति विहित श्रौत स्मृति विहित स्मार्त कर्म जो वांग मन काय निष्पाद्यम शरीर इंद्रिय और मन से होता है कर्म आत्मतः निष्क्रिय है उसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता है। शरीर इंद्र मन अविद्या का कार्य उपाधि है उसी से जो कर्म होता है सो ब्रह्म को समर्पण कर देता है कर्म इसे करते हुए समर्पण करता है फल इच्छा रहित होकर के कर्म करके विशुद्ध सत्व विशुद्धम सत्वम ऐसे सत्व गुण शुद्ध हो जाता है तो अंतकण में रजगुण तमगुण अत्यंत कम होने से सत्व गुण शुद्ध होता है तो अंतकण शुद्ध हो गया योगारूढ़ भूत्वा योग में आरूढ़ हो गया योगारूढ़ से तस्व सम कारण मुचरे तो समाधि साधन संपन्न हो गया सब कर्म छोड़ करके आनंद रूप से रहता है। योगी उंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशित परिग्रह सततम आत्मानम रहस्य एकांत होकर के युंजित आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़े मन को लगाए एकाकी यत चित्तात्मा अकेले रह करके यत चित्त आत्मा चित्त और मन जैसा ही तो हो चित्त निराशी आशी इच्छा रहित अपरिग्रह परिग्रह संग्रह के बिना युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कर्मशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्मृते इसी प्रकार निरंतर आत्मान युंजन आत्मा परमात्मा एक अभ्यास करता रहता है विगत कर्मश पाप रहित हो जाता है ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अस्मृते सुखेन अत्यंत सुख है ब्रह्म संस्पर्शम ब्रह्म के साथ जिसका संबंध है तो ब्रह्म रूप जो अत्यंत सुख है परिपूर्ण आनंद रूप है सुखेन अनायासेन प्राप्त कर लेता है ज्ञान से सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन आत्मा सारे भूत में स्थित है और सारा भूत आत्मा में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति भगवान कहते मुझे सर्वत्र देखता है सब कुछ मेरे में और यहाँ कहते सर्वत्र आत्मा को देखता है सब कुछ आत्मा में तो परमात्मा आत्मा एक है। आत्मा कहाँ है सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति सर्वभूतस्थ आत्मा और सारे भूत कहाँ है सर्वभूतानि च आत्मनि आत्मा में सारे भूत है सारे भूत आत्मा में आया था सारे भूत आत्मा में अध्यस्त है और सर्वभूत में आत्मा आश्रित नहीं सर्वभूत में आत्मा स्फूरण रूप से सद रूप से अधिष्ठान रूप से स्थित है आश्रित होकर के नहीं। इच्छा थे योग युक्ता था योग ने युक्त आत्मा है अंतकोण जिसका है ज्ञानी ऐसे दिखता है सर्वत्र समदर्शन सर्वदर्शन समदर्शन सर्वत्र समान ब्रह्म को दिखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम नहि नस्ति आत्मनात्मानम ततो याति पराम गतिम इति स्मते सर्वत्र समम पश्यन् सम ब्रह्म का साक्षात्कार कर देखता हुआ ईश्वरम समवस्थित सम्यक अवस्थितम ईश्वरम ईश्वर सम्यक अवस्थित समम सर्वत्र, सर्वत्र समान रूप से ईश्वर है, कहीं कम कहीं अधिक कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं, एक ही तत्व सर्वत्र है, सर्वत्र समान रूप से है। न ही नस्ते आत्मना आत्मा, फिर आत्मना आत्मा का हिंसा कष्ट नहीं देता है, अपना अपने हिंसा अज्ञानी अपनी हिंसा करता है, ज्ञानी हिंसा नहीं करता आत्मानम। तप आदि पराम गति, तब परम गति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, गीता में कहा गया। तो ज्ञान प्राप्त होने पर सद्य मुक्ति है, जीवन मुक्त होता है, श्रार्ध समाप्ति होने पर विदेह कवल की प्राप्ति है, ध्यान करने पर यदि ध्यान सफल हो तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, दीर्घ काल ऐश्वर्य भोगने के बाद वहां ज्ञान होने पर फिर मुक्त होगा। ओम सहनावतु।